Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 6, jest piątek, 16 dzień czerwca. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 8 ludzi zginęło, a kilkudziesięciu odniosło rany na skutek eksplozji w pobliżu jednego z przedszkoli we wschodnich Chinach. Polska propozycja dla Komisji Europejskiej ustępstwa w sprawie delegowania pracowników za wycofanie propozycji dotyczących transportu. Podejrzany o zranienie nożem policjanta w Tarnowie zatrzymany. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Dziś zostanie przesłuchany. Do 8 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar eksplozji przed jednym z przedszkoli we wschodnich Chinach. Rannych jest co najmniej 65 osób. Wciąż nie są znane przyczyny wybuchu, choć agencje informują, że policja uznaje go za akt kryminalny. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Władze miejscowości Xuzhou, gdzie doszło do tragedii, wbrew wcześniejszym doniesieniom mediów, poinformowały, że eksplozja nie miała miejsca w momencie, kiedy rodzice odbierali dzieci z przedszkola. Pośród osób, które ucierpiały w wyniku eksplozji, nie ma dzieci uczęszczających do placówki edukacyjnej, ani też wychowawców, podaje Xinhua. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia, które umieszczane były na portalach społecznościowych w Chinach, widać było zarówno kobiety, jak i co najmniej jedno dziecko. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że wybuch był aktem kryminalnym. Agencja Xinhua nie precyzuje jednak, co było przyczyną eksplozji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W zamian za ustępstwa Polska rozważy wycofanie sprzeciwu wobec planowanych przez Unię Europejską zmian w delegowaniu pracowników, powiedział w Luksemburgu wiceminister pracy Marcin Zieleniecki. Chodzi głównie o odrzucenie ostatniej propozycji komisji zaostrzającej przepisy o międzynarodowym transporcie. Sprawa delegowania pracowników potwierdziła duże podziały we wspólnocie. Rozmawiali o tym ministrowie pracy 28 krajów. Zmiany w przepisach o pracownikach delegowanych i zaostrzenie reguł w transporcie drogowym to dwie różne propozycje, ale unijni dyplomaci mówią, że możliwe jest ich połączenie w negocjacjach. Pytany o to wiceminister pracy Marcin Zieleniecki tak odpowiadał. Wiele zależy od ustępstw dotyczących tego możliwego kompromisu, który może się pojawić. Obie propozycje są trudne do zaakceptowania przez Warszawę, bo Polska wysyła najwięcej osób do pracy za granicę i ma jedną z największych flot transportowych w Unii. Według naszych dyplomatów połączenie tych dwóch spraw może być okazją do kompromisu i przeforsowania swoich postulatów. Na zablokowanie propozycji dotyczącej delegowania pracowników Polska raczej nie ma szans, bo protestują tylko kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a i tak nie wszystkie. Natomiast w sprawie zaostrzenia reguł w transporcie międzynarodowym niezadowolonych jest więcej także w Europie Zachodniej. I w zamian za odrzucenie pakietu drogowego Polska sygnalizuje, że może wycofać sprzeciw wobec zmian w delegowaniu pracowników. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z kraju. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało, obchodzili wczoraj wierni Kościoła katolickiego. Przy ołtarzach modlono się i czytano Ewangelię. Biskupi w homiliach podkreślali duchowy wymiar tego święta. W Warszawie kardynał Kazimierz Nycz odniósł się do hasła obchodzonego właśnie roku duszpasterskiego Idźcie i głoście. To skrót chrystusowego posłania. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Arcybiskup diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hozer w homilii mówił, że wiara nie jest prywatną sprawą. Ale to jest również fakt publiczny. Kultura areligijna jest kulturą marnienia i podlenia. Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc zaznaczał, że Kościół wychodzi dziś do ludzi z tym, co ma najcenniejszego. Jezusem Chrystusem, chlebem na dłoni, wyciągnięta do wszystkich, do migrantów i uchodźców również. W Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski mówił, że wolna niedziela nie jest luksusem, ale prawem każdego człowieka. Chodzi bowiem o to, aby w imię solidaryzmu społecznego wszystkim zapewnić możliwość niedzielnego odpoczynku. Dla wiernych Kościoła katolickiego uroczystość Bożego Ciała to jedno z najważniejszych świąt. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Raniony nożem policjant z Tarnowa ma uszkodzone płuco i obojczyk. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Podejrzany o atak 21-letni mężczyzna jest w policyjnym areszcie. Wcześniej był agresywny wobec kobiety. Patrol próbował go zatrzymać, gdy ten uciekał na rowerze. Rozpoczęliśmy poszukiwania, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Na miejscu żyliśmy psa tropiącego, przeprowadziliśmy oględziny, znaleźliśmy nóż, którym ugodził policjanta. Penetrowaliśmy ten teren, zabezpieczaliśmy też monitoring. Wytypowaliśmy mężczyznę, który może mieć związek z tym przestępstwem. Podjęliśmy środki ostrożności, to znaczy przyjechali policyjni antyterroryści z Krakowa, którzy weszli do mieszkania, gdzie przebywała osoba, którą podejrzewaliśmy o ten napad. Zatrzymali go. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Dziś zostanie przesłuchany. W lasach Warmii i Mazur zagrożenie pożarowe, ostrzegają strażacy i leśnicy.

Nie wiem, jak to powiem we wtorek redaktorowi Manowi, ale odkąd ujawniliśmy Państwu, że dzisiaj nie on pojawi się przed trójkowym mikrofonem o godzinie 6, pytania nie są o to, gdzie Wojciech Mann, kiedy wróci Wojciech Mann i tak dalej, tylko czy będzie Soul Dracula. To Państwa interesowało szczególnie. Muszę niestety tutaj powiedzieć z bólem, ponieważ nie tak miało być, ale Soul Dracula postanowił wyjechać, odwiedzić rodzinne strony w ten nieco dłuższy weekend. I uprzedzając kolejne pytania, bo tych też było dzisiaj i wczoraj już sporo, proszę sobie wyobrazić, że postanowił zabrać ze sobą na tę długą przecież podróż całą dyskografię zespołu Slayer. Zatem dziś Slayera nie będzie. A co będzie i kto jest za szybą? Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiejszą audycję, Halina Wachowicz pomaga mi we wszystkim, Darek Pieruk przy telefonach, także już gdzieś tutaj Adam Malecki wokół, także trójkowa drużyna już gotowa po to, by Państwa powitać. Wciąż jeszcze słonecznie przy Myśliwieckiej 357 i może jeszcze się przedstawię z tego wszystkiego wielkiego przejęcia oraz przyjemności zastąpienia Wojtka Mana dziś w tym porannym paśmie. Anna Gacek, mam nadzieję, że spędzimy wspólnie przemiło, przynajmniej muzycznie, ale myślę, że nie tylko, najbliższe 3 godziny. Oczywiście myślałam o tym, gdzie ten Slayer będzie i czym ja go Państwu zastąpię i tak, obiecuję, będzie kilka grzałek. I oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. 71335, pod ten numer można wysyłać SMS-y. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji pod tym adresem mailowym. I oczywiście czekamy na Państwa telefony. 22 i 7 trójek. And while the city sleeps, I won't weep because I couldn't keep my boyfriend, and the summer's end is here again. Zespół Noizec, 6.19. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia, zarówno ze słonecznej, jak i z deszczowej. Dziś niestety Polski, ale długi weekend nie jest wymówką, a przynajmniej nie dla wszystkich, by próżnować. Na przykład, jak zawsze, niezmiennie, szczególnie w piątki o tej porze, aktywne są rośliny. Życie intymne roślin. Dziś dr Marcin Zych z Warszawskiego Ogrodu Botanicznego w rozmowie z Marcinem Gutowskim opowie o pyleniu traw. Panie doktorze, kilka tygodni temu, kiedy sosna pyliła, mój samochód wyglądał podobnie jak dzisiaj. To znaczy był cały opylony, mimo że dopiero co umyty. A teraz się to powtarza. Co się dzieje? Grzecznie pytam. Pamiętam z dzieciństwa, jak wiosną właśnie wysychały kałuże i na brzegach tych kałuż pozostawał taki żółtawy, złotawy osad. To wszyscy mówili, że to siarka. Oczywiście to nie siarka, tylko masowo produkowany pyłek sosny właśnie. A w tej chwili to, co fruwa w powietrzu, to już głównie zboża, czyli trawy. Tak naprawdę no, alergicy mają po raz kolejny ciężkie życie. Jak jeździmy sobie gdzieś poza miastem, gdzieś nad polami zbóż, bardzo często wiatr powiewa i widać taki wręcz tuman kurzu, no to oczywiście są miliardy ziaren pyłku, które są przez te rośliny produkowane, no bo tu zapylenie jest troszeczkę na chybił trafi. I czasem trafia na maskę, na szybę, na zderzak. No tak, zamiast na znamie. Natomiast warto się takim roślinom przyjrzeć w momencie, kiedy kwitną, czy to oglądając sobie właśnie taki jeszcze zielony kłos zboża, czy też po prostu spojrzeć na jakąś trawę. Bardzo precyzyjnie musi u takich roślin przebiegać sam proces otwierania kwiatów i wyrzucania pyłku. Zwykle uwalnianie pyłku odbywa się w porach na przykład takich przedpołudniowych, kiedy jest relatywnie chłodno, nie ma takiego gwałtownego ruchu pionowego powietrza. No oczywiście może być wiatr i on jest zupełnie przyjazny w tych okolicznościach. Jeżeli też popatrzymy na same kłoski traw, to okazuje się, że one są zupełnie niepozorne. Z tym, że ta część, która normalnie przyciąga nasz wzrok w kwiatach traw, właściwie nie występuje. Te części są zredukowane do takich maciupeńkich łuseczek, zupełnie niepozornych. Właściwie, żeby je zobaczyć, musielibyśmy włożyć taki kwiat pod porządny mikroskop, żeby się temu przyjrzeć. To, co za to zauważymy, to są ogromne pręciki, które wystają, wiszą sobie, no i czekają oczywiście na to, żeby ten wiatr powiał i pyłek został wywiany. No ale z drugiej strony taki pyłek musi zostać też jakoś schwytany. I do tego służy gigantyczne znamie. W przypadku traw zwłaszcza, to znamie ma w ogóle kształt takiego piórka. Ono nie dość, że jest bardzo duże w stosunku do wielkości kwiatu, to jeszcze na dodatek silnie podzielone. To coś w rodzaju rękawicy bejsbolisty, który ma powiększyć powierzchnię, żeby złapać piłkę? Ja bym powiedział, że to bardziej coś w rodzaju sieci, którą roślina zarzuca na ziarna pyłku, które unoszą się w powietrzu. No i dzięki temu ten błąkający się, niesiony wiatrem pyłek ma szansę trafić tam, gdzie trzeba. To taki apel do traw, żeby zawieszały te sieci jeszcze skuteczniej, bo nie chcę już kolejny raz w tym tygodniu myć samochodu. To cóż, takież to uroki przyrody. Z doktorem Marcinem Zychem rozmawiał Marcin Gutowski, a do mnie napisał pan Karol, że za Slayerem nie płaczę i przerwa wszystkim dobrze zrobi, także od Sol Draculi, ale po panu Wojtku, pan Karol zawsze spodziewa się tego, że jednak trochę opowie o tych celebrytach, to cytat, i dzięki temu to jest okno na świat dla pana Karola, no i pytanie, czy dzisiaj będą opowieści o celebrytach. Drodzy państwo, myślę, że będą, tylko musimy jeszcze chwilę poczekać, bo na razie załoga porannej audycji musi otrząsnąć się z szoku, że jak podaje dzisiejszy fakt, córka Andrzeja Krzywego mówi mu, że brzmi jak stary dziad. Angel Olsen. Pani Aga pozdrawia nas ze słonecznego jeszcze Krakowa i pisze, że słucha audycji jeszcze w pozycji leżącej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. anna.gacek@polskieradio.pl, numer do wysłania SMS-ów 71335 i oczywiście także nasz telefon 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja nie wiem, bo ja położyłem się spać w czwartek i nie wiem, czy się obudziłem we wtorek, czy w piątek. O rany, to 3 dni w plecy. Och, pamięta się takie imprezy. Młodość, piękne czasy. Settle for a while, neither up or down. Sell it to the crowd that's gathered round. Steady as she goes. Minęła 6:30. Skrót najważniejszych informacji przedstawi Jolanta Pawlak. Dopiero późnym wieczorem udało się przewrócić ruch po kraksie autobusu i tramwaju w Warszawie. W zderzeniu na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Królewskiej ranne zostały 3 osoby. Kierowca autobusu z zakleszczonego pojazdu wydostali strażacy. To nie jedyny w ostatnim czasie tego typu wypadek. W środę wieczorem na tym samym skrzyżowaniu zderzyły się autobus i tramwaj. Rannych zostało tym razem 10 osób, w tym 3 dzieci. Wczoraj prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście Północ wszczęła śledztwo w sprawie środowego wypadku. Szczegóły postępowania mamy poznać dziś. Znany amerykański komik Bill Cosby czeka na wyrok w sprawie molestowania seksualnego. Ława przysięgłych nie ogłosiła jeszcze werdyktu, bo nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Sprawa dotyczy molestowania seksualnego. Zarzuty postawił Andrea Constant. Śledczy poinformowali, że Bill Cosby odurzył ją narkotykami i dopuścił się molestowania seksualnego w jej domu pod Filadelfią. O tego typu przestępstwo skarżyło komika aż blisko 40 kobiet w Stanach Zjednoczonych, ale skończyło się tylko na słownych zarzutach. To pierwsze postępowanie kryminalne wobec Billa Cosby'ego.

Pani Ania, pozdrawiając nas z deszczowych Gliwic, pisze, że w związku z tym dzisiejszym zastępstwem i pomieszaniem z poplątaniem, czy dzisiaj wtorek, jaki dzień tygodnia, może propozycja pani Ani dla zagubionych, by wraz z godziną podawać, że dzisiaj jest piątek. Zatem dzisiaj jest piątek, jest 6:39. Zespół Franz Ferdinand, tymczasem mamy pytanie. Dzień dobry, ja bym chciał się spytać pani Anny, czy będzie jakiś slayerek rano? A, pan szczęśliwy, nie musiał wstawać dzisiaj o świcie, bo kilka minut po 6:00 powiedziałam, że Saul Dracula wyjechał w dalekie rodzinne strony i złośliwiec, no co za przypadek i co za pech, zabrał ze sobą całą dyskografię zespołu Slayer. Steal a hand, but ain't no easy way. No, there ain't no easy way. Piosenka, którą w wolnym tłumaczeniu można przedstawić jako czasem ciężko jest wstać z łóżka. Ale gdyby jednak Państwu się udało, zachęcamy do korespondencji, do telefonowania do nas 22 7 3 anna.gacek@polskieradio.pl 71335 numer do korespondencji SMS-owej. Pan Artur pyta, ja nie wiem, czy mamy takie możliwości, to jest mój pierwszy piątek o poranku, ale czy możemy sprawdzić, patrzę na Darka, patrzę na Halinkę, o której dokładnie można dzisiaj spodziewać się deszczu pod Krakowem? That's my name now. Oh, call me Mr. Pitiful. That's how I got my fame. But people just don't understand what makes a man feel so blue. Ooh, they call me Mr. Pitiful, 'cause I lost someone just like you. Panie Arturze, oczywiście sprawdziliśmy, o której można spodziewać się dziś deszczu pod Krakowem, a konkretnie sprawdziła Halinka w telefonie, a proszę mi wierzyć, ma bardzo dobry telefon. Dziś o godzinie 9 zacznie padać pod Krakowem, zatem nasza audycja jeszcze słoneczna. Z kolei pan Tomasz pisze, że aktualnie wiezie autostradą deszcz z Poznania do Warszawy. W tej chwili jest nieopodal Łodzi. Pytania także od państwa, czy dzisiaj nie będzie doktora Kruszewicza. No skąd? Oczywiście, że będzie i to właśnie teraz. Dziś dr Andrzej Kruszewicz opowie o obcych gatunkach zwierząt w naszych miastach, a rozmawia z nim jak zwykle Dariusz Pieruk. W londyńskich parkach można spotkać papużki faliste. W Rzymie większe papugi spokojnie żyją sobie na głównych ulicach miast. W Warszawie mieliśmy też aleksandrettę obrożną, która przylatywała do zoo, zwiedzać inne aleksandretty. Teraz te inne aleksandretty oddaliśmy do Francji, więc przestała przylatywać, ale wiem, że są aleksandretty w Warszawie. Są też uszlęgi tych aleksandret w Warszawie. Jest duża populacja na przykład w Berlinie. Także tak, to się zdarza. Miałem też papużkę falistą. U mnie latała w ogrodzie z wróblami. Jak ona to zrobiła? Bo zwykle wróble prześladują takie kolorowe, obce gatunki, a ta żyła sobie wśród wróbli i świetnie funkcjonowała. Zwabiłem ją na inną papużkę falistą w kleteczce i udało mi się złapać tam tą papużkę falistą. Potem trochę tego żałowałem, bo ona ćwierkała jak wróbel, to w ogóle było nieznośne w domu, więc nauczyła się, no ale dała sobie radę. Tak, takich obcych gatunków mamy w Europie bardzo dużo. Przede wszystkim z papug, to mamy na południu Europy, w Hiszpanii zwłaszcza, mnichy. Dużo ich jest, naprawdę. Barcelona to pełno jest tych mnich. Latają też właśnie poza mnichami. Mami Aleksandrety, to są duże populacje. Papużki faliste, no nie stworzyły nigdzie stabilnej populacji, ale tak, ale są. Tych obcych gatunków jest więcej, oczywiście żółwie czerwonolice, które nawet już się rozmnażają i to u nas, bo dostaliśmy jesienią świeżutkie, świeżo wyklute żółwiki czerwonolice, czyli sprowadzone z Florydy kiedyś małe żółwiki sprzedawane masowo, później wypuszczane przez ludzi, zadomowiły się, no miejmy nadzieję, że nie na zawsze, bo jednak one zjadają nasze traszki, zjadają nasze żaby, wypierają żółwia błotnego, więc miejmy nadzieję, że nie będzie to trwało wiecznie, że te obce gatunki się tutaj nie zadomowią, ale tych obcych gatunków mamy coraz więcej. Karp to nie jest nasz rodzimy gatunek. On został sprowadzony przez mnichów z południa Europy. Ostatnio w wodach naszych rozprzestrzeniły się czabaczki amurskie z regionu Morza Kaspijskiego. Mała, agresywna franca, która wyjada ikrę innych ryb i żyje w ogromnych stadach. Więc tych obcych jest dużo. Ptaki to jest taki przykład dla nas oczywisty, ale niektóre przyszły same z siebie, więc trudno je nazwać obcymi. Jak sierpówka zadomowiła się, a tak naprawdę pierwsza obserwacja była pod Krakowem w 1959 roku. W tej chwili pliszka cytrynowa przyszła sama, dziwonia przyszła sama, no więc nie jest to sztuczny pojaw za sprawą człowieka. Świat się zmienia, miasta tworzą sztuczną pewną przyrodę wokół siebie. Jak sobie popatrzymy na rośliny, które sadzimy w ogrodach w miastach, co najmniej 70% są to gatunki obce, więc my tutaj celowo wprowadzaliśmy obce gatunki z całego świata. Jak już ktoś sadzi brzozę w ogrodzie, to nie posadzi normalnej brzozy, tylko papierową, kanadyjską albo inną. Więc wprowadzamy tych gatunków obcych dużo i zaraz za nimi pojawiają się obce gatunki zwierząt. I tutaj nie ma się czemu dziwić. Jesteśmy otoczeni przez obcych. O, zabrzmiało groźnie. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem rozmawiał Darek Pieluk, który kilka dni temu po naszej wtorkowej tonacji, której tematem, motywem przewodnim był zegar z kukułką, zapytał mnie zaintrygowany, no właśnie, jak to jest z tym, co robi kukułka, kiedy nie kuka? I pomyślałam, że teraz o 6.51, czyli na 9 minut przed kolejnym dyżurem kukułki, jeśli macie Państwo możliwość zerknąć i dać nam znać, co ona teraz robi, czy przygotowuje śniadanie dla rodziny, rozwiesza poranne pranie, odświeża się po joggingu, proszę koniecznie dać nam znać 22 i 7 trójek. And I will be alone again tonight, my dear. And I will be alone.